Ratsi yatawas. Ayi kunzi anapokuwe. Ewa mwansamai ni atantumu. Obu kwa juri bubudaga digi kuo tri nansi brebre. Na mkumfenta mframfichi freche. Ochude mpain chude mpain. Krosu kronoi kwenyankwe nyankuponu kwa fuku. Omunungwa pansa mwafu nyame. Oja mpansa sakabu nsuro fenta mframu. Papa chichi. Baji wanasi. Kroj reku sabrikuku afelise sreku. Nishiranka uzingri. Nishiranka uzingri. Testimony. Yeti bibi hapa. Testimony. Iradzu wadu mtu. Testimony. Ayinka unu.